Praktyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 lipca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce spada liczba chorych na gruźlicę. Zawieszono połączenia lotnicze między Rosją a Gruzją. W południe zostanie zaprzysiężony nowy grecki rząd. W 2018 roku w Polsce zarejestrowano prawie 5,5 tysiąca zachorowań na gruźlicę. To o 300 przypadków mniej niż rok wcześniej. Tak wynika z raportu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. W Polsce istnieje prawny obowiązek zgłaszania przez lekarzy zachorowań na gruźlicę. Szczepionkę przeciw gruźlicy wynaleziono w 1921 roku. W Polsce szczepienie przeciw tej chorobie jest obowiązkowe. Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2017 roku na gruźlicę zachorowało na świecie 10 milionów osób. Zwiększenie powierzchni lasów w Polsce pomoże zahamować zmiany klimatyczne w naszym kraju, mówi dyrektor Lasów Państwowych. Andrzej Konieczny potwierdził, że w tym roku zasadzonych zostanie około 500 milionów drzew, co podczas weekendowej konwencji PiS zapowiedział premier Morawiecki. Dyrektor Konieczny stwierdził, że Lasy Państwowe cały czas zwiększają powierzchnię lasów w Polsce. Od zakończenia II wojny światowej przybyło 2,5 miliona hektarów, a 2,5 miliona hektarów to jest zwiększenie powierzchni lasów o 50%. W Polsce lasów cały czas przybywa, więcej przyrasta niż jest pozyskiwane. Powierzchnia się zwiększa i co ważne, stanowimy bardzo wyraźną mapę, zieloną mapę na terenie Europy. Lesistość, czyli pokrycie, jest zbliżone do średniej europejskiej, która wynosi 31%. Zgodnie z Narodowym Programem Zwiększania Lesistości w 2020 roku lasy mają stanowić 30% powierzchni kraju, a w 2050 33%. Sąd w Olsztynie wyznaczył na 12 września termin rozprawy odwoławczej w sprawie Arkadiusza K., Piotra B. i Roberta J., byłych żołnierzy z Giżycka, oskarżonych o znieważenie i stosowanie gruźb i przemocy wobec policjantów i strażnika miejskiego. Policjanci zostali zaatakowani przez wojskowych w czasie interwencji, do której zostali wezwani w związku z nieodpowiednim zachowaniem. Podczas tego zajścia żołnierze byli ubrani po cywilnemu i byli pijani. Sąd zdecydował, że skazani Piotr B., Arkadiusz K. i Robert J. muszą zapłacić zadośćuczynienie dwóm policjantkom, policjantowi i strażnikowi miejskiemu, których znieważyli oraz wobec których stosowali przemoc i groźby. Arkadiusz K., który został uznany również za winnego pobicia pracownika hotelu, musi zapłacić ponad 9,5 tysiąca złotych. Grzywny. Zaraz po incydencie w giżyckim hotelu ówczesny dowódca 15 brygady zdecydował o zwolnieniu tych trzech oficerów z zajmowanych stanowisk, co oznaczało, że przestali służyć w tej jednostce. Mężczyźni od początku nie przyznają się do winy. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Od dziś wstrzymane zostały połączenia lotnicze między Rosją i Gruzją. W czerwcu dekret w tej sprawie podpisał prezydent Władimir Putin. W Moskwie decyzję podjęto po tym, gdy w Tbilisi wybuchły antyrosyjskie protesty. Wczoraj ostatnie gruzińskie samoloty wykonały rejsy do Moskwy i Petersburga. Wstrzymane zostały także loty samolotów należących do rosyjskich przewoźników. Z Rosji do Gruzji można dostać się drogą lotniczą, m.in. przez Polskę, Armenię, Azerbejdżan, Turcję, Białoruś i część krajów Unii Europejskiej. Władimir Putin, podpisując dekret, tłumaczył, że chodzi o bezpieczeństwo Rosjan. Antyrosyjskie protesty wybuchły w Gruzji po tym, gdy w gruzińskim parlamencie pojawiła się rosyjska delegacja. Oburzeni Gruzini wyszli na ulicę, aby przypomnieć, że Rosja jest agresorem, który okupuje gruzińskie regiony, Abchazję i Osetię Południową. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Lider konserwatywnej Nowej Demokracji, Kyriakos Mitsotakis, zostanie dziś zaprzysiężony na premiera Grecji. Jego stronnictwo wygrało wczorajsze wybory do parlamentu, zdobywając prawie 40% głosów. Partia zagwarantowała sobie samodzielne rządy. Zaraz po zaprzysiężeniu Kyriakos Mitsotakis ma się spotkać z dotychczasowym premierem Aleksisem Tsiprasem. Przedstawi też skład nowego gabinetu, który złoży przysięgę następnego dnia. Z wielkiego zwycięstwa Nowej Demokracji, które zapewnia jej samodzielne rządy, cieszą się zwolennicy i członkowie partii. To bardzo dobry rezultat. Tym razem Grecy zagłosowali na człowieka, który pokazał, że jest gotów zrobić coś dla swego kraju. Od poniedziałku zaczyna się praca. Powiedziała mi Maryja, która świętowała ogłoszenie wyników w jednym z lokali wyborczych. Grecja ruszy do przodu z Kyriakosem Mitsotakisem. Zaczynamy nową epokę, która przywróci obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Nasze dzieci przestaną emigrować w celach zarobkowych za granicę, obniżymy podatki. Dodała Rena Wasilaki, przedstawicielka Nowej Demokracji. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

40 lat już trwa ten zespół, który tworzy kocią muzykę Stray Cats. Wydali ostatnio płytę zatytułowaną po prostu 40 i na tej płycie znowu Brian Zetzer daje o sobie znać i świetnie się tego słucha w rock'n'rollowym nastroju. Teraz będzie płyta z oklaskami. Jeff Beck zaprosił do Los Angeles, do słynnego amfiteatru Hollywood Bowl wielu ciekawych artystów i wielu swoich kolegów i koleżanek. A kto to, to Państwo się domyślą. Sitting up thinking about silly. And please don't go. And oh babe, and oh babe, oh baby, I'd rather be a blind girl. Jeff Beck na gitarze. Mam kolegę, który twierdzi, że to jest najlepsza gitara świata i przychylam się z takim oto dodatkiem, że na pewno jedna z najlepszych gitar świata. Jeff Beck w towarzystwie Beth Hart. Tyle radości, ile publiczność zgromadzona wtedy w Hollywood Bowl. My w Polsce będziemy mieli 24 lipca w Gdyni podczas Ladies Jazz Festival. Ale opowiadam głównie o Beth Hart, bo na to spotkanie cieszę się najbardziej, ale oprócz tego na Ladies Jazz Festival, 15. edycję w tym roku, przyjeżdża znowu plejada znakomitych artystów, między innymi zespół Nouvelle Vague i Angelique Kidjo, która ostatnio przysłała do radia swoją nową płytę, która jest poświęcona Celie Cruz. To była znakomita latynoamerykańska pieśniarka. Płyta jest zatytułowana Celia, Angelique Kidjo. Kukala, kukala, kuka, kukala, que sale. Kukala, kukala, kuka, kukala, que se hace. Kukala, kukala, kuka, kukala, que sabe. Kukala, kukala, kuka, kukala, que sale. Esta moderna es un tormento. Sabe de todo, no pierda tiempo. Cucala, cucala, cuca, cucala, que ya sale. Cucala, cucala, cuca, cucala, que se hace. Cucala, cucala, cucala, que cuca, cucala, que ya sabe. Cucala, cucala, cuca, cucala, que se hace. Ah, está moderna, te juro mi negrito que es un tormento. Yo te juro, sabe de todo. Esa negrita no come cuento. ¡Esa le azúcar! Cúcala, cúcala, cúcala. Jeśli tylko lato nam się nie skiepści, to jest krążek, który Polecam Państwu na całe wakacje. Celia, nowa płyta Angeliki Joe, a z Angeliki spotykamy się podczas tegorocznej edycji Ladies Jazz Festival w Gdyni. Teraz natomiast przyszło mi do głowy, że wracając do tych powiązań poniedziałkowo-wtorkowych, spróbujmy w poniedziałek poszukać pięknych damskich głosów i sięgnijmy po utwór, który wykona Kat Jenin. Właściwie też mogłaby przyjechać do Polski, też fantastycznie zabrzmiałaby w Gdyni na Ladies Jazz Festival. To był utwór Sina Mali, Sina Deni. Stevie Wonder wylansował tę piosenkę jako utwór zatytułowany Free. Z żalem konstatuję, że coraz mniej rudego w radiu. W związku z tym zastępstwem dzisiaj spróbujemy nadrobić zaległość. in my pulse roller coaster ring. Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you. Or I'll fly with the force of a rainbow. The dream of gold will be waiting in your eyes. No, I'd do most anything you want. Hey, I try to give you everything you need. I can see that it gets to you. I don't believe amazing, the pain that she goes through, contained in the hope for you. Your whole world has changed. The years spent before seem more cloudy than blue. In many ways, your baby's controlling when you haven't laid down for days. For the poor, they're too busy finding ways, and I know I'd do most anything you want. Hey, I try to give you everything you need. I'll see that it gets. Kiedyś mieli bardzo wielu zwolenników, by nie powiedzieć fanów. Ciekawe, czy jeszcze dziś są z nami. Ja się zaliczałem do wielkich fanów, całym swoim wątłym organizmem zawsze wspierałem zespół Simply Red. W związku z moim dzisiejszym pojawieniem się w poniedziałek rodzi się wiele pytań wśród słuchaczy Trójki. Przepraszam za zamieszanie, a pytania dotyczą głównie najbliższego wydania Trzech Wymiarów Gitary, o której w końcu godzinie będzie nadawana ta audycja. Otóż odpowiadam ostatecznie jasno i wyraźnie w najbliższą środę. Trzy Wymiary Gitary o 22:00 na spotkanie bardzo Państwa zapraszam. Utwór, który przed nami miał się pojawić już w minionym tygodniu we wtorek, ale nie wziąłem płyty, a dziś w związku z zastępstwem jest okazja i mam płytę, a w związku z tym, że mam, to gram. 10 minut lipca przed nami.

I skończyło się. I wygląda na to, że tegoroczne lipcowe odtworzenie tego utworu mam zaliczone. Bardzo mi było miło spełnić Państwa życzenie. A teraz do kina. Fajny film. W poszukiwaniu niebanalnych atrakcji filmowych, w tym wypadku także muzycznych, na kolejny wakacyjny festiwal warto wybrać się wkrótce do Łodzi. Od piątku w tym mieście Transatlantyk. Z Janną Łapińską, dyrektorem programowym festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Co już pierwszego dnia festiwalu, czyli w najbliższy piątek? Trzy filmy pierwszego wieczoru. Otwieramy filmem Znajdę Cię. Jest to film Marty Kulicz i film, przy którym łączą swoje siły kino hollywoodzkie i kino polskie. Marta Kulicz być może znana Państwu z takich filmów, jak chociażby Historia Rose. Jedyna kobieta, która stała na czele amerykańskiej gildii reżyserów i rzeczywiście bardzo ciekawe nazwisko. Tutaj za kamerą tego filmu, który opowiada najkrócej mówiąc o miłości, o muzyce i o Łodzi. Właśnie ma wątki polskie. Tak, ma bardzo silne. To jest tak naprawdę opowieść o miłości, uczuciu, które połączyło głównych bohaterów, ale naprawdę w moim przekonaniu Łódź też jest bohaterką tego filmu. Bardzo pięknie osadzony w tym miejscu i opowiada o tym miejscu. Film Znajdę Cię, także mam takie poczucie, że Transatlantyk jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie publiczność polska po raz pierwszy powinna ten film właśnie zobaczyć. Czy dobrze rozumiem, że macie aż trzy filmy otwarcia? To jest główny film otwarcia, ale tego wieczoru będziemy też prezentować inne, z których na dwa szczególnie chciałabym zwrócić Państwa uwagę. Mówimy o nich, kolejne filmy otwarcia. Pierwszy z nich to tytuł, który prezentowany był w tym roku na festiwalu w Cannes i wyjechał z Cannes z główną nagrodą w sekcji Uncertain Regard. Mówię o filmie Niewidoczne życie sióstr Guzmão, którym swoją świetną formę udowadnia Karim Aynuz, bardzo ciekawy reżyser z Brazylii. Być może Państwo kojarzą jego wcześniejszy film, świetny tytuł Madame Sata. I to rzeczywiście na mojej liście tegorocznych tytułów kanneńskich to był absolutnie jeden z filmów, które zrobiły na mnie największe wrażenie, także bardzo się cieszę, że to na Transatlantyku polska publiczność spotka się z tym tytułem po raz pierwszy. No i ten trzeci. A trzeci to Jaskółki nad Kabulem. Bardzo mocna, bardzo wyrazista animacja. Kolejny film, który przywozimy z festiwalu w Cannes, to także będzie polska premiera, także wszystkie trzy filmy, muszę powiedzieć, są bardzo różnorodne stylistycznie, opowiadają zupełnie inne historie, a więc ten wieczór z mojej perspektywy zapowiada się naprawdę ciekawie. No ale pamiętamy o tym, że szefem festiwalu Transatlantyk jest laureat Oscara Jana-Pe Kaczmarek, w związku z czym na festiwalu pojawiają się nie tylko filmy, ale też nie brakuje muzyki. Czy już w ten pierwszy weekend, już na początku jakieś wyraziste akcenty muzyczne? Zaczniemy tak naprawdę z akcentami muzycznymi, bo film Znajdę Cię opowiada również o muzyce. To jest opowieść o muzyce, a w związku z tym podczas otwarcia festiwalu specjalnie dla Państwa elementy muzyki z tego filmu, zresztą napisanej przez Jana-Pe Kaczmarka, ale jeśli mówimy o elementach muzycznych na festiwalu Transatlantyk, to absolutnie nie możemy pominąć konkursu natychmiastowej kompozycji, czyli Instant Composition Contest. To jest jedyny tego typu konkurs na świecie, który na festiwalu Transatlantyk od jego pierwszej edycji. Konkurs skierowany do młodych kompozytorów, którzy dla naszej widowni, czy przed naszą widownią raczej tak powinnam powiedzieć, tak naprawdę pokazują swoją muzyczną wrażliwość. Tak najbardziej opowiedziałabym o idei tego konkursu. Wielu zdolnych młodych wystąpiło podczas poprzednich edycji tego konkursu, wśród nich m.in. Hania Rani, która z kolei wraca do nas w tym roku i będą ją Państwo mogli usłyszeć podczas gali zamknięcia festiwalu. No to najważniejsze informacje dotyczące festiwalu Transatlantyk. Kiedy, gdzie i gdzie szukać szczegółowych informacji programowych? 12-19 lipca, jesteśmy oczywiście w Łodzi, a wszystkie informacje na naszej stronie www.transatlantyk.org. Bardzo dziękujemy. Z Janną Łapińską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Została nam jeszcze jedna płyta w tej godzinie spotkania do południa, ale wcześniej jeszcze chciałbym zaprosić na trzecią godzinę, bowiem kilka minut temu dowiedziałem się, że będę miał dla Państwa naprawdę bardzo atrakcyjne bilety na koncert. Proszę zostać z nami po 11:00 te bilety dla Państwa. A ostatnia płyta tej godziny to płyta rock'n'rollowa, zatytułowana zresztą American Rock'n'Roll. Jej autorem jest Don Felder i bardzo ją Państwu polecam na wakacje. You know, you never get enough of, and that's the thing you give me. Oh, we make that beautiful, lovely magic together. Everyone wants to have it.